Book 2 94 94 94 حروف العطف 1 لذزت 1 لذزت 1 انتظر حتى يتوقف المطر. Prit derisa të pushoj shiu. Prit derisa të pushoj shiu. انتظر حتى انتهي. Prit sa të bëhem gati. Prit sa të bëhem gati. انتظر حتى يعود. Prit derisa të vijë ai. Prit derisa të vijë ai. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Popres derisa të më thahen flokët. Popres derisa të më thahen flokët. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Popres derisa të mbaroj filmi. Popres derisa të mbaroj filmi. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Popres derisa semafori të bëhet i gjelbërt. Popres derisa semafori të bëhet jeshil. متى ستسافر للإجازة؟ Kur nisesh për pushime? Kur nisesh për pushime? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Para pushimeve të verës? Para pushimeve të verës? Naam, hatta min qabli an tabda al ijazatu sajfija. Po, para se të fillojnë pushimet e verës. Po, para se të fillojnë pushimet e verës. Aslih s-saqfa qabla an jabda al-shita. Rregulloje çatin para se të vijë dimri. Rregulloje çatin para se të vijë dimri. Ighsil yadayk qabla an tajlis ila at-tawila. Laj duart para se të ulesh në tavolinë. Laj duart para se të ulesh në tavolinë. Aghliq an-nafidha qabla an takhruj. Mbyll dritaren para se të dalësh jashtë. Mbyllë dritaren para se të dalësh jashtë. Mata sa të ati ila lbejt? Kur kthehesh në shtëpi? Kur kthehesh në shtëpi? Hëll ba'da dërs? Pas mësimit? Pas mësimit? Naam, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Po, pasi mësimi të mbaroj. Po, pasi mësimi të mbaroj. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. Pas aksidentit ai nuk mund të punonte më. Pas aksidentit ai nuk mund të punonte më. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Pasi humbi punën, ai shkoi në Amerikë. Pasi humbi punën, ai shkoi në Amerikë. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Pasi iku në Amerikë, u bëi pasur. Pasi iku në Amerikë, u bë i pasur.